Unasikiliza Radio Sanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Novemba 19 kila mwaka dunia inadimisha siku ya wanaume. Kiongozi wa shirika linalotetea haki za wanaume lasikitishwa na kuwa siku hiyo haijaidhinishwa na serikali ya Burundi, hadi inaoendeleza kesi za ukatili wa kijinsia dhidi ya wanaume, kama kiongozi wa shirika hilo anavyosema. Na shirika linalopiga vita rushwa Olucom linasikitishwa na kuingiliwa kwa maafisa wa umma katika sekta ya biashara, hadi inayosababisha mfumuko wa bei, kulingana na Gabriel Rufyiri, kinara wa shirika hilo. Na nchini Marekani, hatua ya Biden juu ya makombora kwa Ukraine imewakasirisha washirika wa Trump. Kuna hayo bila shaka na mengine. Serafine Hakizimana natuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean Dodieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 kutoka kijiji cha Murambi katika tarafa ya Buganda mkoani Chibitoke wanaonyesha dalili za utapiamlo kufuatia lishe isiyo ya kutosha. Hayo yanahakikishwa na wazazi wa watoto hao, wakieleza kwamba kufuatia ushauri unaotolewa na wafanyakazi wa afya, wakati huu watajaribu kulisha watoto wao mlo wa kutosha. Wafanyakazi wa kijamii ndani ya kijiji cha watoto SOS Chibitoke anaonyesha kuwa wakati wa uhamasishaji ilibainika kuwa wazazi wanaamini kuwa watoto hao walilishwa sumu na hawajui kuwa inahusishwa na utapiamlo. Kiongozi wa mkoa wa afya wa Chibitoke anatoa wito kwa wazazi kuwalisha watoto wao vizuri kama inavyopendekezwa na wahudumu wa afya. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ornera Mucho. Na karibu ya nyumba 100 zinazopatikana katika mitaa ya Gasenyi na Gatare tarafani Busoni zilianguka kutokana na mvua kali ilionyesha mwanzoni mwa mwezi huu. Familia zinazohusika zinaomba msaada na kueleza pia kwamba mashamba yalivamiwa. Katibu wa kudumu tarafani humo anaamini hali hiyo na ajulisha kuwa ripoti husika iliwasilishwa kwa ngazi za juu ingawa hakuna matokeo kwa sasa. Hata hivyo, anaomba wafadhili wengine kutoa msaada kwa familia hizo ambazo zimeathirika na hatari hiyo. Na tukiendelea na habari hii, baadhi ya watumiaji wa mafuta wanaamini kuwa tatizo la mtandao wa internet, kutofuata ratiba na upendeleo ni baadhi ya changamoto zinazojitokeza katika ugavi wa mafuta kutumia mfumo wa kidijitali Igitoropasi. Wasafirishaji waliozungumza na Radio Isanganiro Jumanne hii jijini Bujumbura wanasema kuwa changamoto hizo zinasababisha kusalia kwa foleni ndefu katika vituo vya mafuta ya gari. Wanaomba kampuni ya ugavi wa mafuta Sopebu kutatua matatizo hayo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Sheila Irambona. Na uboreshaji wa miundombinu, uwekezaji katika wafanyakazi na programu za mafunzo ya mara kwa mara kwa wafanyakazi wa kiufundi, bila kusahau upatikanaji wa vifaa vya juu vya maabara, ni baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa baada ya ripoti ya ukaguzi wa kiufundi ya kitaasisi iliyowasilishwa Jumanne hii kuhusu ofisi ya Burundi ya viwango na udhibiti wa ubora BBN kwa kuthibitisha bidhaa. Mtaalamu aliyowasilisha ripoti hii alionyesha kuwa shughuli zitakazofanywa katika muda mdogo zinahusisha kuboresha mfumo wa uthibitishaji wa bidhaa na kukuza ushirikiano na mashirika ya kimataifa ili kutambulika vema. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Shirika linalopiga vita rushwa Olucom linasikitishwa na kuingiliwa kwa maafisa wa umma katika sekta ya biashara. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne hii, Kinara wa shirika hilo anaamini kuwa hii ni miongoni mwa sababu za mfumuko wa bei unaozingatiwa kwa sasa nchini Burundi. Ili kukabiliana na mfumuko huu wa bei, Gabriel Ufsidi anapendekeza serikali kuomba deni la dola milioni 500 na kuweka juhudi nyingi katika mazao ya viwandani. Tumusikilize, anatafsiriwa kwa Kiswahili na mwenzetu Jamari Vyane Gendakumana. Murire eta, bokore bishoboka byose bagasaba deni y'amamiliyoni 500 y'amadolari. Ni baroni serikali ya Burundi inapaswa kuomba mkopo unaofikia kiasi cha milioni 500 dola za Kimarekani kwa taasisi za kiuchumi za kimataifa kwa lengo la kukabiliana na mfumuko wa bei ambao unaendelea kukifiri kwa bidhaa tofauti hususan zile mahitajio kwa binadamu. Kingine, serikali inaweza ikabuni mfumo wa kuweka bei kwa chakula tofauti kukizingatiwa sheria za biashara ili mfumuko huu wa bei ambao unaendelea kushuhudiwa kwa kasi uweze kupigwa marufuku. Kingine kitu ni bora kuwepo mwanga kwa utoaji wa soko tofauti hususan kwa bidhaa kutoka ugenini na mashirika ambayo yanaagiza bidhaa kutoka ugenini hususan mafuta yapewe fursa ya kuendesha kazi hiyo hususan wale ambao wana uzoefu kwa kazi hiyo na waweze kutenda kazi hiyo wakizingatia sheria ili sekta hiyo ya biashara iweze kuboreshwa. Na ni bora serikali itilie mkazo kwa kuadhibu wajasiriamali ambao wanapandisha bei kiholela kwa bidhaa tofauti bila kuzingatia sheria, kwa sababu siku hizi tunashuhudiwa bidhaa tofauti zikipanda bei na viongozi hususan wizara ya biashara na viwanda haijatoa tamko lolote kwa tatizo hilo. Kingine, serikali inaweza ikatilia mkazo pia kwa bidhaa ambazo zinazalisha pesa za kigeni hususan kahawa, chai, pamba, parachichi pamoja na taasisi ya madini, sekta ya utalii na raia wa Burundi wanaoishi ugenini, na wao wapewe nafasi katika mchakato wa kuendeleza nchi kwa kuwekeza nchini Burundi. Kingine kitu ambacho kinaendelea kukifiri nchini Burundi ni wafanyakazi wa serikalini ambao wanajikuta katika sekta ya biashara. Hicho ni chanzo kubwa ambacho kinasababisha sekta ya biashara kuzorota nchini Burundi, kwani viongozi hao wanatumia wadhifa wanao kwa kujiendeleza binafsi. Sasa inawezekana wewe raia mdogo ufanye kazi ya biashara pamoja na jemedari, waziri? Hicho kitu hakiwezekani. Ndio maana ni sharti mwenendo huyo uweze kupigwa marufuku. Tukiwa na badana za baba serikali, tukiwa na badana za baba polisi, menya yuko ikintu bitaramvironema deza favorable deza feri dashoboka. Abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandazo. None aliyekuwa hakisikika ni Gabriel Ufsiri, kinara wa shirika linalopiga vita rushwa Olcom. Alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Na zaidi ya kesi 50 za ukatili wa kijinsia dhidi ya wanaume zimerekodiwa mkoani Kayanza tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Maoni ya Boniface Nduwimana, kinara wa chama hicho kinachotetea haki za wanaume. Siku ya kimataifa ya wanaume ambayo haijaadhimishwa nchini Burundi, na wanaume ambao hawaripoti unyanyasaji wa majumbani ambao wao ni wahasiriwa katika kaya, ni baadhi ya sababu za kuongezeka kwa kesi za ukatili dhidi ya wanaume kulingana na kiongozi huo. Boniface Nduwimana anaona kuwa kurejesha sheria zinazosimamia haki za wanawake na wanaume itakuwa mojawapo ya suluhu la kupunguza idadi ya wanaume wanaokabiliwa na ukatili katika kaya zao. Habari hii imetungwa na mwenzetu Patrick Nsengiyumva, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Kayanza. Na Burundi imetakiwa kutumia mlima wa Heha kama fursa muhimu katika utalii wa nchi hiyo, kwani rais wa jamhuri wa Burundi tayari ameahidi kwa kuamuru ujenzi wa barabara ambayo tayari inaendelea kuelekea mlima huo mrefu zaidi. Hayo yaliibuka kutokana na majadiliano ya Jumamosi wiki iliyopita baada ya ziara iliyofanywa na baadhi ya wenyeji wa tarafa ya Mukike kwenye mlima huo wa Burundi, wenyeji hao na utawala wanaona kuwa mlima Heha haujalindwa na ndio maana ulishambuliwa na moto mwezi Septemba mwaka jana. Habari hii imetungwa na mwenzetu Alendezire Bukeye Neza. Habari za kimataifa. Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuongeza saa 24 za uokoaji katika jengo lililoporomoka Kariakoo. Vifo vya watu 16 vimethibitishwa tangu kuporomoka kwa jengo la ghorofa Novemba 16 mwaka 2024 katika soko kubwa la kibiashara la Kariakoo katika mkoa wa Dar es Salaam. Juhudi za uokoaji zinazoongozwa na vikosi mbalimbali vya serikali na taasisi binafsi zinaendelea huku serikali ikitangaza kuwa zaidi ya watu 80 wameokolewa kufikia siku ya jana. Na kabla ya kuhitimisha habari huu, ruhusa ya Rais Joe Biden kwa Ukraine ya kuishambulia Urusi kwa makombora ya masafa marefu yaliyotengenezwa na Marekani imezua isintofahamu kwa baadhi ya washirika wa Donald Trump. Trump mwenyewe hajazungumza lolote, lakini alishinda uchaguzi baada ya kuahidi kumaliza vita hivyo. Na watu kadhaa wa karibu yake wamelani hatua hiyo na kusema kuwa ni hatari. Biden ametoa mabilioni ya dola kuisaidia Ukraine na mwishoni mwa juma alilipotiwa kuvuka mstari mwekundu wa muda mrefu juu ya matumizi ya silaha za Marekani kwa mashambulio ndani ya Urusi. Mtoto wa Trump, Donald Trump Jr., alituma ujumbe kwenye Twitter kwamba raisi anajaribu kuanzisha vita vya tatu vya dunia kabla ya babake hajachukua madaraka. Raisi Joe Biden aliidhinisha matumizi ya makombora kushambulia shabaha ndani ya Urusi katika mabadiliko makubwa ya sera ya Marekani miezi miwili kabla ya yeye kuondoka ikulu ya Marekani. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafine Hakizimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.